Είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει παλέψει πάρα πολύ για να είναι εντός των υποχρεώσεων που έχει στο μνημόνιο. Μπράβο! Πρώτον, από τη μουσική καταλάβατε ότι είμαστε και οι δύο μαζί. Ναι, γιατί είχαν στο μυαλό τους. Απ, μουσική. Α, άρα, παυλόφωλη. Απευθύνομαι στους συνειδητοποιημένους φανατικούς ακροατές καθημερινούς. Θα μας ακούνε πέντε άνθρωποι, άμα είναι έτσι μόνο. Για τους πέντε. Α, δεν πρέπει κανείς να είναι για τους πέντε. Οι τρεις πρώτοι από τους πέντε που ακούνε. Λοιπόν, είμαστε εδώ λόγω. Είχαμε κάτι εμπλοκές το πρωί και η εκπομπή Ελληνοφρένεια, αν δεν έχει χρόνο από τις 9 έως τις 12 να προετοιμαστεί. Δεν μπορεί να είναι έτσι όπως την ξέρετε. Οπότε επειδή είχαμε κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Θέλαμε ο ένας τον άλλον πλάι του. Εγώ δεν ήθελα. Εγώ ήθελα. Πάλι... Και φτάνει. Ήθελα περισσότερο. Ήθελα και για τους δύο. Εγώ δεν ήθελα. Σκασμένος. Ναι, έχουμε άλλα να κάνουμε. Δεύτερον, αυτό που ακούσαμε ήταν Τσακαλώτος, ο οποίος όπως άκουσες παλέψανε, παλεύουν πάρα πολύ για να είναι στις μνημονιακές υποχρεώσεις μέσα. Να ανταποκριθούν. Κάθε αριστερός ψεύεται τον εαυτό εννοείται, του. Εννοείται, εννοείται. Το λέει, το βάρος εκεί. Εκλογές, προεκλογική περίοδο, λένε όλοι ότι έχουμε, θα έχουμε. Είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει αυτό. Χριστούγεννα μια εβδομάδα πριν είμαστε, πέντε μέρες πόσο είναι. Έξι μέρες ακριβώς. Στις γιορτές να μην γίνει. Δηλαδή το μόνο που δεν έγινε το 16 είναι εκλογές. Είχαμε. Το είχαμε, λες, δεν γιατί προλαβαίνει να προκηρύξει κανένα δημοψήφισμα μέχρι την Κυριακή, δεν το έχει και πολύ. Δημοψήφισμα μόνο. Εκλογές δεν προλαβαίνει. Εκλογές όχι. Δηλαδή το γλιτώσαμε νομίζω. Ορίζονται από τις διατάξεις, από όλα αυτά. Δηλαδή χάσαμε τόσους που χάσαμε. Μην χάσουμε και τον Τσίπρα. Όχι, όχι. Ναι, είναι το 16. Θέμα, μεγάλο θέμα αυτό. Επίσης, αν γίνουν εκλογές, να θυμηθείτε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βάλετε το υπενθύμηση, ένα post-it. Ναι, ναι. Κάτι να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω είναι το σωστό. Γιατί ξέρεις γιατί όμως. Γιατί πάνε πολύ καλά οι δουλειές έξω. Δηλαδή έχεις γνωστό, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ναι, γιατρό. Γενικώς έχεις γνωστούς που είναι στην ελεύθερη αγορά έξω. Έχω και πολλούς που δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες, αλλά παίζουμε τον γιατρό, τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό. Όχι, δεν λέει, δεν είπε. Είπε αυτοί που είναι κανονικά. Δηλαδή είναι αυτό που λέει πάει προς τα έξω και φαίνεται συγγνώμη, μέσα. Όταν παίζετε τον γιατρό, κόβεται αποδείξεις ή και εκεί μαύρα. Ο καλεκό, ελεύθερο παγκόσμιο. Είναι ωραία ιδέα αυτό για διαφήμιση, για φόρο. Όταν ναι, παίζεις, δηλαδή κόβεις και εκεί κόβω, κόβω. Εδώ εξετάζουμε κανονικά. Τα δακτυλοσκόπηση, όλα. Βέβαια. Πώς θα, πώς θα γίνει γιατρό τώρα. Ή θα είναι ή δεν θα είναι. Προσομοίωση κανονική. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Στον ηλεκτρολόγο τα αλλάζουμε τα φώτα. Δεν θα κόψεις. Στον υδραυλικό. Το σφίγγουμε τη όλη. Ναι, λοιπόν. Όλοι αυτοί, όπως λέει ο Πολάκης, πάνε πάρα πολύ καλά. 10 ονόματα τους έχω ρωτήσει από διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και όλοι μου λένε, όλοι, και γιατροί και πλακάδες και μηχανικοί και ψυχτικοί και ό,τι θες, ότι όλοι έχουν 30% αύξηση του τζίρου φέτος. Αυτή είναι η πράγμα. Γέλα, γέλα, γέλα. Όχι, έτσι βγαίνουν τα έσοδα νομίζεις. Όχι, έτσι βγαίνουν. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν 30% παραπάνω τζίρο, αύξηση. Αλλάξαν τα πράγματα, δηλαδή ήρθε η ανάπτυξη. Μήπως τα μαύρα έχουν 30% στα μαύρα, όχι, μπορεί. Όχι. Το λέει ο Πολάκης και επειδή η ατάκα αυτή υπόθηκε προχθές στον καυγά με τον Άδωνη και επειδή πήγε λίγο χαμένη το μέσα καυγά. Στον καυγά. Πώς το να σο, το πω. Το σοου, εντάξει, ήταν και καυγά. Το αμφίπλευμα. Ναι, όλο αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ατάκα νομίζω. Είδες, η Αυλωνή του μιλάει με συνταξιούχους και τις λένε δεν μας έχετε κόψει πολύ, εσείς συνεχίστε. Η Θεανό Φωτίου μιλάει με συνταξιούχους στον δρόμο που τις λένε το ίδιο. Δεν ξέρω αν το έχει πει άλλος, ο Τσίπρας έχει πει, όχι. Ο Πολάκης λοιπόν που μιλάει με, όχι με συνταξιούχους, με ελεύθερους επαγγελματίες. Ανθρώπους αγοράς. Ναι, 30% όλοι πάνω. Ξέρεις τι είναι να βγάζεις 10 χιλιάρικα 20 τη μία χρονιά και την άλλη να βγάλεις 30% παραπάνω. Είναι... Δηλαδή 26.013. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική αύξηση. Αυτό νομίζω τώρα όσοι μας ακούνε, ελεύθεροι επαγγελματίες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και όλοι οι άλλοι, ξέρουν ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα για αυτούς. Γι' αυτό λέω: μην ξεχάσετε όταν γίνουν εκλογές να ψηφίσετε τον Αλέξη. Άρα, σαν να λέμε, ένα 30% περισσεύει για φορολογία. Θα μπορούσε έτσι, να το. Ναι, ναι, γι' αυτό ναι. Το πήρανε θα και γι' αυτό το δίνουν στους συνταξιούχους. Ναι, ναι. Όλα έχουν μια εξήγηση και είναι σε ένα σειρμό όλα αυτά μαζί. Σειρμό. Ναι, σειρμό, ηρμό, ναι, σειρμός και τέτοια. Οπότε αφού πάμε καλά από αυτό σε αυτό τον τομέα, νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Ναι, ναι, καλά αφού ξεκινήσαμε Πολάκη. Όχι, δεν ξεκινήσαμε Πολάκη, ξεκινήσαμε την καλή είδηση. Ναι, ναι, ναι. Πολάκης, αυτός τι έτυχε να την πει, γιατί αυτά τα στοιχεία φαντάζομαι τα έχουν και οι άλλοι. Όχι. Η καλή είδηση της Λέρας, της ημέρας. Όλο Σαρδάμ κάνει. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, δεν μας βοηθάς να σκεφτούμε. Δεν μπορώ, είναι. Μας αποπροσανατολίζει. Δεν έχουμε χολύπτει καλό και δεν μου έχει ρυθμίσει τα μικρόφωνα. Ο Νίκος Σαβρανίδης, μην τσιμπά, μια χαρά. Έχεις βάλει το μικρόφωνο. μικρόφωνο το Σαρδαμόφωνο, ε. Είναι ένα μικρόφωνο που ακούει και μεταδίδει μόνο Σαρδάμ. Σαρδάμ. Φοβερό πράγμα. Μην σου πω τα ηχεία των ακροατών έχουν ένα πρόβλημα. Ακούει μόνο Σαρδάμ. Τα αυτιά των ακροατών. Έχουν άλλο πρόβλημα. Έχουν άλλο πρόβλημα. Αυτό είναι από την κουφαμάρα τη γενικότερη. Ένα. Η οποία δεν οφείλεται σε θέματα ακοής, οφείλεται αλλού. Αλλού που κουφαίνει. Που κουφαίνει. Που κουφαίνει που γίνεται. Μια που είμαστε αλλού και κουφαίνει. Ναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Αναφορά αυτό που κουφαίνει ο Κυριάκος. Ναι. Ναι. Μετά τον Κυριάκο, λογικά θα έρθει ένας από την κεντροαριστερά παράταξη. Έτσι. Σοσιαλιστής, αριστερός. Ναι. Λοβέρντο φωτογραφίζεις. Όχι. Α, λέω, ξέρω, όταν φάνεται. Λέω κεντροαριστερά, εννοώ ΣΥΡΙΖΑ. Α, αυτή. Ναι. Πάλι αυτή δεν θα. Ναι, αλλά είναι κέντρο. Μετά όμως και από αυτούς τους αριστερούς, ποιος θα έρθει. Ο Λεβέντης. Όχι, όχι. Θα ακούσουμε ποιον. Μας περιγράφει ο Λεωνίδας Γεωργιάδης. Σχέση σας με τον Άδωνη Γεωργιάδη, πώς είναι, πώς είστε σαν αδέρφια? Η σχέση μου είναι ο αδερφός μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ, το πιστεύω πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα γίνει μια μέρα πρωθυπουργός της Ελλάδος και αυτές θα είναι οι καλύτερες μέρες που διανύσει η χώρα μας. Αυτό λοιπόν. Και αυτό να μας έβει. Αυτό δηλαδή θα είναι πραγματικά. Νομίζω το πιστεύει, δεν το πέτσει για να το πει ο Λεωνίδας Γεωργιάδης. Πιστεύει ότι ο Άδωνης και θα είναι οι καλύτερες στιγμές της Ελλάδας. Μπορεί να το φανταστείς λίγο να πάμε σε ένα ταξίδι στο άμεσο μέλλον, γιατί κάτι τέτοια πρέπει να γίνουν αμέσως. Πώς θα είναι η ζωή. Χαρά. Το μαξί μου θα τρέμει ολόκληρο, θα πηγαίνει και θα έρχεται. Πρώτη κυρία. Δεν θα καταδέχεται να πετάει βυζιά στα talent show, να πηγαίνει. Ποιος θα παρουσιάζει τα talent show και όλα αυτά. Δεν θα έχουμε και είδες, έλλειμμα. Έχουμε και καινές θέσεις. Να κάνει οι θέσεις. Να το κάνει η νύφη του πρωθυπουργού, η Πέπτσες Μελή. Η Πέπτσες Μελή, στην ΕΡΤ. Θα πρέπει να κεντρικό. Πάρει ζώνη ολόκληρη. Κεντρικό δελτίο. Δεν το έχει το δημοσιογραφικό, έχει όμως το ψυχαγωγικό. Το έχει. Μπορεί και το δημοσιογραφικό. Μετά τις 12. Να αναλάβει όλη την ώρα. Όλοι μέχρι τις 5 το πρωί. Αντίπαλος του Λαβίθι εδώ, αλλά τηλεοπτικά. Τηλεοπτικό όμως. Δεν πιάνει. Λύκη και εκεί, λύκη και εδώ. Ναι, θα ουρλιάζουν από εκεί η λύκη, από εδώ η λύκη. Γενικώς. Η οικογένεια του Άδων ταιριάζει. Ο Λεωνίδας διευθυντής. Και ο Λεωνίδας πολιτισμού θα μπορούσε να είναι. Πολιτισμού ή παιδείας. Παιδείας. Θα μπορούσε. Να μην πούμε την υπόλοιπη κυβέρνηση. Ο άλλος αδερφός υγείας. Ο ανιψιός, κάπου είδα πρόσφατα, παίζει ένας ανιψιός. Νέας γενιάς. Βρίσκονται πράγματα. Θα βρεθούν νομίζω. Ο Λεωνίδας έχει γυναίκα. Εγώ θα ψήφιζα κιόλας. Έχει. Θα έχει γυναίκα. Παιδιά. Κάτι να κάνει γυναίκα. Τα παιδιά που φέρνει ο Άδωνης είναι τα ανιψιά, είναι από εκεί. Τα παιδιά που φέρνει που τα κάνει εξαγωγή από κάπου. Στην εκπομπή. Φέρνει απ' έξω όπως φέρνει ένα παιδάκι μου, ένα νεολαίο και στην εκπομπή είναι από εκεί. Δεν είναι μόνο η οικογένεια όμως. Δεν θα άξιζε να ψηφιστεί μια τέτοια κυβέρνηση. Αν άξιζε. Έχουν ψηφίσει άλλες κι άλλες. Δεν άξιζε. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν οφείλει μια καινούργια οικογενειοκρατία να ξεκινήσει. Βαρεθήκαμε τις παλιές. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολιτικό. Και πρέπει να μεσολαβήσει κάποιος μέχρι να έρθει ο Μπακογιάννης. Μπουμπούκος πρωθυπουργός. Από τώρα το σύνθημα. Μπουμπούκος πρωθυπουργός. Ψηφίζουμε όλοι που την αυτή την Κυριακή, όλοι στη συγκέντρωση, πώς θα λένε αυτά. Του Μπουμπούκου. Θα μιλήσει ο Μπουμπούκος. Θα μιλήσει ο Μπουμπούκος. Ωραία. Με ορχήστρες εκεί θα τις διευθύνει η Ευγενία, στα έμπαστα έβγα. Αυτά είναι. Αυτά λείπουν. Έχουν θα προλογίσει ως Δημοσθένης Λιακόπουλος. Καλά, μέχρι τότε όμως έχουμε. Δεν θα βγάλει και να εξαντλήσουμε Τσίπρα και να μας εξαντλήσει Τσίπρας. Ναι. Και μετά να εξαντλήσουμε Κυριάκο και να μας εξαντλήσει Κυριάκος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει ο Κυριάκος να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είμαι σίγουρος. Τώρα τι είναι αυτό που πετάει. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή ναι, ναι. Και τι θα αλλάξει, μα αφού είναι από οικογένεια που βγάζει πρωθυπουργούς. Ναι, βγάζει πρωθυπουργούς. Η οικογένεια μπορεί βγάζει και στην τολέτα διάφορα πράγματα. Πέρα να πει να κάνουμε πρωθυπουργούς όλοι. Γιατί όχι. Ναι, δεν λέω. Ο Κυριάκος μεγάλωσε μετά τη φυλακή των 6 μηνών με το όνειρο, με την πεποίθηση, δεν την βεβαιότητα ότι πρέπει να γίνει πρωθυπουργός. Ναι, δεν είμαστε αντιστασιακούς τώρα. Βλέπεις να υπάρχει κλίμα αντίσταση. Είδαμε και από τους αριστερούς που φτάσαμε. Πόσο μάλλον αρθούν οι αντιστασιακοί τώρα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να βάλουμε νορμάλ ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει. Φοβάμαι μην προδώσει την αντίσταση ο Κυριάκος. Όχι τίποτα άλλο. Αστικό. Θα πάει και αυτό στην Κεσαριανή να καταθέσει. Να μην πάει, δεν οφείλει. Αφού πήγε ο Τσίπρας, μπορεί ο καθένας να καταθέτει μετά κάτι στην Κεσαριανή. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια εκτάκτως και σήμερα της Δευτέρας, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Βλέπουμε τα μηνύματά σας. Τι είναι εκτάκτως, έτσι και όσο είχαμε κομπήσει σήμερα. Ναι, αλλά δεν είχαμε έτσι. Εκτάκτως, αλλιώς το είχαμε φανταστεί. Ναι, αλλά να το περιγράφουμε. Ακούει ο κόσμος, ακούνε καθηγητές, δάσκαλοι, μας διορθώνουμε. Γινόμαστε ρεζίλοι καθώς. Τι να διορθώσουμε. Αυτά που λέμε, τους λέω, το λόγο μας. Λοιπόν. Δεν είπε την ουσία τη πρόταση. Εκτάκτως μαζί. Εκτάκτως μαζί. Συγγνώμη, θέλω να μας ορθεί. Real και no. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 το βλέπουμε. Στούντιο papakirialfm.gr στέλνετε το μήνυμά σας, το βλέπουμε και το διαβάζουμε. Ή στο Twitter που σας βλέπουμε και σας διαβάζουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Νίκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Απρανίδης και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει παλέψει πάρα πολύ για να είναι εντός των υποχρεώσεων που έχει στο μνημόνιο. Μπράβο! Κρατάμε ότι είναι μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρώτον. Νομίζω αυτό όλοι οι Έλληνες το αποδεχόμαστε. Το συμφωνούμε το 100%. Τι είναι αυτή η κυβέρνηση? Υπεύθυνη. Υπεύθυνη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση αμέσως μετά. Δεύτερον, ότι έχουν παλέψει. Ναι. Ναι. Για να είναι μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Παρά τα όποια τσαλιμάκια και δυσφορίες εκφράζονται κτλ. Στα βασικά έχει εφαρμόσει ένα μνημόνιο το οποίο δεν θα ερχότανε. Να θυμίσουμε ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταργήσει τα δύο προηγούμενα, τις αρνητικές επιπτώσεις, με ένα νόμο, άρθρο, μέρα, μεσημέρι, νύχτα, βράδυ, ό,τι θέλετε, και δεν θα έφερνε τρίτο. Άφησε τα άλλα δύο, ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε βράδυ, και έφερε και ένα τρίτο. Που έβαλε και όλους τους άλλους να το ψηφίσουν, 222 το ψήφισαν, οπότε είναι το λες και επιτυχία αυτό και ομόνοια και ομοψυχία. Το λες αυτό. Και εμείς είμαστε ένας περήφανος λαός, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή μια υπεύθυνη κυβέρνηση, ένας περήφανος, απ, ένα-ένα. Τακ, τακ. Που δεν δεχόμαστε τίποτα. Ναι, ναι. Δεν θα δεχόμασταν εμείς μειώσεις ξαφνικά ή χαμήλωμε επίπεδου διαβίωσης. Τίποτα. Τι είμαστε εμείς να τα δεχτούμε? Και περήφανοι και που τους βγάλαμε. Κάποιος έλεγε προχθές στη Γερμανία, σε ένα Γερμανό, δεν θυμάμαι, ότι αν είχαν εφαρμοστεί αυτά τα μέτρα στην Γερμανία θα γίνει επανάσταση. Για να τους πείσει ότι μη βάζετε άλλα μέτρα στην Ελλάδα. Να. Και μας δουλεύουν. Τι κάνουν και συνέχισαν τη ζωή τους παραπέρα. Θέλουν και άλλα μέτρα. Τι και, άκου και. Έχει βρεθεί το προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούς. Το πρόθυμο Κυριάκο. Ναι, η πρόθυμη. Η πρόθυμη. Δεν είναι κακό. Το όχι. Δεν για ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη αυτό και είναι καλό, είναι καλό. Για ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή και για όποιον θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ποιος να θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Αλλά πιάνει αυτό το επιχείρημα ότι αυτοί είναι οι πρόθυμοι, Κυριάκος και τα λοιπά, θα κάνουν ό,τι τους λέει Σόιμπλε, ενώ εμείς είμαστε απρόθυμοι. Τα κάνουμε με το στανιό. Τα κάνουμε και κλαίμε. Ναι. Σπίριτζες φάση. Το ωραίο είναι αυτό εντωμεταξύ. Γι' αυτό λέω, απευθύνομαι σε κάποιον ΣΥΡΙΖΑΙΟ που θέλει κράτημα για να ψηφίσει αυτή τη στιγμή. Ότι, γιατί για να είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ αυτή τη στιγμή, λες τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ευρώπη. Πρέπει μέσα εκεί να βρούμε λύση. Αυτά δεν λένε, αυτά ναι, να ναι, μασάνε ναι. Αυτά τα και μυρικάζουν όλα αυτά τα επιχειρήματα που δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο στην καταστροφή. Εάν είσαι λοιπόν ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, σου κάθεται μια χαρά αυτό το σύνθημα. Ο Κούλης είναι πρόθυμος, εμείς είμαστε απρόθυμοι, τους πάμε και τον τζαμπουκά λίγο, τους πάμε και τα νεύρα και προχωράμε παραπέρα. Ακριβές. Ναι, είναι και ακριβώς. Ναι. Περιγράφει ακριβώς. Αυταπάτη, μεν ακριβές δε. Ακριβής από τα αυταπάτη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πετυχημένο σε σχέση όχι, με τα καλό, καλό, παράλληλα καλό. Προγράμματα. Δεν ξέρω ποιος το έχει βγάλει. Μου φαίνεται πολύ ευφυές για να το έχει βγάλει κάποιος από την παρέα του Τσίπρα. Έλα τώρα κι εσύ. Έρχομαι. Έλα. Νομίζω από κάπου άλλο το έλα, όχι τόσο κοντά. Τι να έκανα, μου πες. Οπότε θα πιάσει πολύ σε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ήδη το λανσάρουν, είναι οι απρόθυμοι. Εμείς είμαστε, δεν το λένε, αφήνουν να εννοηθεί ότι εμείς είμαστε οι απρόθυμοι, αλλά αυτοί είναι οι πρόθυμοι. Ναι. Και πρέπει τώρα η Νέα Δημοκρατία να βρει κάτι να απαντήσει γύρω από αυτό. Εκλογές. Γιατί βγήκαν και είπανε με το που ανακοινώθηκαν τα ψίχουλα στους συνταξιούχους, βγήκαν και είπανε εντάξει, αλλά μόλις είδαν μια δυσφορία από την Ευρώπη, παρών. Είναι στη Βουλή. Ναι, αμέσως. Ναι. Αμέσως. Γιατί οι εντολές έρχονται από απ' έξω και μάλλον είναι κάτι χειρότερο. Το είπε ο Άδωνς, βγήκε στον αυτιά. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε, μίλησε με Βρυξέλλες. Αυτά τα λένε τα site του Παπά, τα λένε αυτά. Τι κακό έχουν τα site του Παπά, δεν κατάλαβα. Είπε μιλήσαμε με Βρυξέλλες, αλλά επειδή εκεί ήταν ο Κυριάκος εκείνες τις μέρες, δεν εννοούσε αυτό. Ότι μπορεί να έχουν, να σου πω ποιο είναι το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, παίρνει τις εντολές. Όχι, όχι, παίρνει τις εντολές απ' έξω, ακόμα και όταν αυτές δεν δίνονται. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι καν να φιλτράριστε. Δηλαδή, ναι, ναι. Πριν καταλαβαίνει ποιο είναι το κλίμα. Αν πει ο Σόιμπλε γι' αυτό, θα πει αυτό. Άρα, εμείς κάνουμε αυτό. Εμείς θα αναχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτό που λέει η Σιριζέικη προπαγάνδα των social media. Γιατί ναι, ναι. Εκεί, μέχρι εκεί φτάνουν. Δεν χρειάζεται να γίνει, να δοθεί εντολή απ' έξω. Ξέρουν από πριν και είναι βασιλικότερο του βασιλέως. Αυτό είναι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο να θυμηθούμε και να σταθούμε λίγο στον σοβαρό πολιτικό λόγο. Βέβαια, αυτό ο πολιτικό λόγο θα σου πω προέρχεται από το Πασόκ. Του παρελθόντος και του παρόντος τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν έχει. Θα ακούσουμε μια παλιά δήλωση του Κουρουμπλή. Του Κουρουμπλή. Ο Μαρκογιαννάκης είναι Νέα Δημοκρατία καταρχήν. Αν ήθελες να πεις Μιχαηλογιαννάκης. Έχει χάθει, δεν μιλάει Μιχαηλογιαννάκης. Ναι. Και ο Μαρκογιαννάκης λόγω σκανδάλων, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι, αθώθηκε. Λάσπη. Λάσπη. Εντάξει, δεν έχω. Λάσπη. Γιατί όχι λάσπη. Είστε στα μέσα ενημέρωση. Έλα, μωρέ, στην Δημοκρατία. Διαβάζετε μια ατάκα στο Twitter και την κάνετε είδηση και πραγματικότητα. Αυτό που τάξει με το Twitter. Πότε θα σε κάνουμε blog όλοι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς blog ποτέ. Όχι, να σε κάνουν όμως. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ. Το δικό σου, τον κρυφό λογαριασμό, τα τρόλ αυτά που έχεις. Δεν έχω. Δεν έμαρε τα τρόλ. Είμαι σιριζοτρόλ, εντάξει, κακό είναι. Κνητοτόλι, τρόλι εσύ, δεν είσαι. Δυστυχώς δεν έχουμε. Θα έπρεπε τώρα που το λες, θα ήταν ωραίο αυτό. Κνητοτρόλ. Χτυπάνε στο Twitter τα κνητοτρόλ. Νομίζω υπάρχουν 4-5. Κνητοτρόλ. Όχι, κνήτες είναι καημένοι. Το παλεύουν εκεί όπως. Λοιπόν, μην ξεστρατίζουμε, στο Πασόκ είμαστε. Α, ναι, πάντα μέσα. Άκου μια παλιά δήλωση του Κουρουμπλή όταν ο Σαμαράς είχε δώσει τα τότε ψίχουλα. Διότι λέτε θα δώσουμε 500 εκατομμύρια μέρισμα, το μέρισμα της συμπόνιας. Ολοκληρώστε και εσύ. Αυτός είναι ξεφτελισμός της αξιοπρέπειας του λαού. Μόλις ακούσαμε τον Κουρουμπλή τότε ως ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ. Να κατηγορεί το Σαμαρά για τα 500 εκατομμύρια που είχε δώσει ψίχουλα στους συνταξιούχους και χαρακτήριζε όλη αυτή την κατάσταση ως εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής. Σωστά τα έλεγε ο Κουρουμπλής τότε, όντως, γιατί τα 500 εκατομμύρια μπορεί να είναι κάτι βέβαια, έρχεται σε, ειδικά σε συνταξιούχο ή σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φτωχοποιημένη, είναι ένα ποσό, όχι σαν 500, σαν 100, 200, 300, 500 ευρώ, δεν το συζητάμε. Σου έχουν πάρει 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα από τον καθένα, σου πετάνε 300 ευρώ. Τα ναι. Πολύ σωστά λοιπόν ο Κουρουμπλής τότε, τώρα όμως λένε είναι άλλα. Είναι επίπεδου εύρετρα, ας πούμε. Δηλαδή, βρήκες 5.000 εσύ, ναι. Μας τα έδωσες, πάρε για τον κόπο που τα βρήκες. Αφού τα βρήκες με έναν τρόπο. Το 10% αφού σου πήραμε και πρόσφερες. Κάπου τα δούλεψες, τα βρήκες κάπως. Δικά σου είναι, δικά μας είναι. Σαν να πας στο αστυνομικό τμήμα και να δώσεις. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Κουρουμπλής πολύ σωστά. Τώρα όμως αυτά τα λένε οι άλλοι που έλεγε ο Κουρουμπλής. Γιατί για ψίχουλα μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Έχει γυρίσει λίγο το παιχνίδι, το έχουμε ξαναζήσει σε πολλές περιπτώσεις. Και βγαίνει ο Κουρουμπλής προχτές σε εκπομπή. Και τα 600 εκατομμύρια αυτά πάνε στην πραγματική οικονομία. Και εγώ σας λέω ότι ναι, είναι ψίχουλα. Αφού όντως θα πάρετε. Εγώ σας λέω λοιπόν ναι, είναι ψίχουλα. Καλά κάνετε. Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως πολιτικό κόμμα να παίρνει αυτή τη θέση που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ στεναχωριέμαι. Για το δεν παρόν, θέλω λέτε. Δεν θέλω να καταγγείλω ούτε. Εγώ στεναχωριέμαι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή τη λογική του Σόιμπλε η ελληνική αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, έριξε ανάθεμα στην κυβέρνηση γιατί έδωσε 5 ευρώ. Εγώ σας λέω πάλι ψίχουλα. Κύριε Κουρουμπλή, μισό λεπτό. Γιατί και εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είχε δώσει ο Σαμαράς κάτι στους ένστολους. Λάθος μας. Α. Γιατί. Έχουμε και την τόλμη να αναγνωρίσουμε. Τέλος. Αυτό που λανσάρουν ως τόλμη και ως μεγαθυμία και ως ύψιστο αγαθό και αξία. Το ότι αναγνωρίζεις την απάτη που έκανες παλιά. Δεν είναι το λάθος, δεν είναι λάθος. Γιατί αυτά που έλεγε ο Κουρουμπλής τότε τα λένε οι δεξιοί σήμερα και αυτά που λένε οι Σιριζέοι σήμερα τα έλεγαν οι δεξιοί τότε. Ανάλογα, αυτοί λένε κάτι ανάλογα με το ποια θέση βρίσκονται. Αυτό δεν είναι αξιοπρεπές. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι λάθος τα ψίχουλα του Σαμαρά και σωστά τα είναι αξιοπρεπές. Ψίχουλα. Αυτό δεν είναι σε μία σειρά πραγμάτων που δεν είναι αξιοπρεπή. Ναι. Αλλά από αυτό που είναι πολύ απλό, βγάζει συμπέρασμα για όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή αυτό προηγείται των άλλων. Οι δηλώσεις, οι ψεύτικες και να μετατρέψεις την πραγματικότητα σύμφωνα με αυτά που εσύ θες στη δεδομένη συγκυρία, αν είσαι αντιπολίτευση είναι όλα αρνητικά, αν είσαι κυβέρνηση είναι όλα θετικά, αυτό δείχνει ότι δεν θα καταφέρεις κάτι καλό για τους πολλούς. Δεν πρέπει να φτάσουμε. Γιατί είσαι απατεώνας. Δεν πρέπει να φτάσουμε. Είτε είσαι μπλε, είτε είσαι κόκκινος, ροζ, πράσινος, μουσταρδί. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε το επιχείρημα. Εντάξει, μωρέ, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Και να τελειώνουν τα πράγματα εκεί. Ναι. Λογικό είναι να τα πει αυτά. Λογικό να τα κάνει. Λογική αυτή. Το έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτό. Εντάξει. Τώρα κάθομαστε και το υπεραναλύουμε, το διελύσουμε το. Όχι. Έχει μια αξία. Τον κόνοπα. Έχει μια ΣΥΡΙΖΑ. Αξία. Λογικό. Είναι λογικά όλα αυτά. Θα σου πω γιατί έχει μια αξία. Με τους παλιούς ποτέ δεν λέγαμε. Πάντα δεν υπήρχε διάχυτο στην κοινωνία και σε εμάς και σε όλους. Πολιτική είναι, θα πούνε ψέματα. Ναι. Υπήρχε. Καλός κακός μέσα σε αυτή τη γενίκευση. Υποτίθεται ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με πλεονέκτημα ηθικό. Και περίμενες ότι τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα δεν θα κάνουν, δεν θα παραστρατήσουν ή θα παραστρατήσουν ελάχιστα, θα είναι τουλάχιστον συνεπείς και ειλικρινείς απέναντι σε ένα λαό που μετά από 6-7 χρόνια έχει κοροϊδευτεί 40 χρόνια με τη μεταπολίτευση και μετά και έχει δεινοπαθήσει οικονομικά από τους άλλους. Γι' αυτό δεν βγήκε. Έτσι δεν εξηγούνται τα στεφάνια στην Κεσαριανή. η αριστερά, η εκμετάλλευση, η καπήλευση αγώνων του λαού τα τελευταία 60 χρόνια, κάπως έτσι δεν θα. Αυτό είναι το ηθικό. Εκεί δεν πάτησε για να έρθουν αυτοί. Με ένα καπηλευόμενο πλεονέκτημα ήρθε. Ναι. Λόγω αυτό, γι' αυτό αξίζει να τα θυμίζουμε αυτά. Επειδή θυμίζουμε, δεν θυμίζουμε πια τα ψέματα, θυμίζουμε το ότι είναι ψεύτες οι ίδιοι και αδίστακτοι και απατεώνες. Αυτό θυμίζουμε. Όχι το ψέμα που είπανε. Αυτό νομίζω χρειάζεται καθημερινή υπενθύμηση. Γιατί έχει αλωθεί και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου και αυτά όλα τα θεωρεί φυσιολογικά. Λοιπόν, όχι. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Φυσιολογικά μπορεί να είναι χίλια δύο άλλα πράγματα. Το να σε κοροϊδεύει μες στα μούτρα σου με χειρότερο τρόπο από αυτόν που έκαναν οι δεξιοί παλιότερα και οι Πασόκοι δεν είναι φυσιολογικό. Και αν υπάρχει μια πιθανότητα κάτι να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο, είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε από εκεί που είναι και το εύκολο. Να μην λέει ψέματα. Να μην σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου. Ή εν πάση περιπτώσει να πει άλλα ψέματα, ξέρω εγώ. Έτσι έχουμε μάθει ότι θα μας αλλάξει η συντροφή. Δεν θέλω να σου αλλάξω τίποτα και δεν αλλάζει επειδή θέλω το λέει ψέματα. Ένας. Δεν έχω κανένα καημό. Σαν σήμερα ξέρεις συνέβη στην Αθήνα το 1980. Ξέρω. Τι. Κάηκε το Μινιόν. Κάηκε το Μινιόν. Λοιπόν, στο σαν σήμερα υπάρχει αυτό και ο Κατράτζος. Σήμερα κάηκε. Ναι, και τα δύο μαζί. Τι τρομοκρατική, ναι. Τι μέρα κάηκαν. Ναι, ναι, ναι. Τρομοκρατικές ενέργειες. Έτσι είχε αποδοθεί τότε σε τρομοκρατική. Εγώ ως παιδί είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Όλοι. Εσύ δεν υπήρχες. Ήσουν αγέννητος ως τα χθες. Εντάξει. Που λέει κάπου ένα κουμιώτη. Δεν θέλω να πούμε σε προσωπικά. Δεν θέλω να πούμε σε προσωπικά. Ναι, εντάξει. Μια φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη την προλάβαμε. Σε ποιο? Να μην σε νοιάζει. Στο Μινιόν. Δεν θα συζητήσουμε τώρα. Αφού κάηκε. Δεν έμεινε ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης δεν κάηκε, είναι η αλήθεια. Το Μινιόν λοιπόν για πολύ κόσμο ήταν σύμβολο των παιδικών μας εξορμήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί οι σκάλες, οι κυλιόμενες, πρώτη φορά ανεβαίναμε σε σκάλες. Μετά ήρθαν τα μετρό, ήρθε ο Λαλιώτης, γέμισε την Αθήνα με κυλιόμενες σκάλες, δεν μας κάνουν καν μία εντύπωση. Αλλά τότε οι μόνες που βλέπαμε ήταν εκεί. Εμείς τα παιδιά της πόλης της δεκαετίας του 70 και 80. Και πηγαίνει σε βλαμμένα. Καταλαβαίνουν οι τριαντάριδες οι τωρινοί, καταλαβαίνουν τι λέω. Πενιντάριδες είναι το σωστό, αλλά το ρίχνω λίγο κάτω. Ναι, δεν βγαίνει στα μαθηματικά. Υπερβολές. Και ήταν ένα ωραίο έτσι πολυκατάστημα γενικώς, έχει μείνει στη συνείδηση όλων και επειδή το είδαμε σαν σήμερα, κατά σύμπτωση έχουμε βάλει και μια σκηνή στην τηλεοπτική Ελληνοφρένε χωρίς να ξέρουμε ότι είναι οι μέρες επαιτίου του καψίματος. Το νιώσαμε ότι έρχεται. Η σήμερα ή αύριο νομίζω ότι θα παίξει. Ναι, ναι. Αύριο την έχουμε βάλει. Ναι, την έχουμε βάλει αύριο. Και λογικό είναι όταν αυτό συνδέεται με την παλιά ανέμελη, τα παιδικά χρόνια του καθενός είναι ανέμελα των περισσότερων. Είναι ανέμελο, οπότε όλες αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ θετικές. Αλλά γενικώς ήταν μια εποχή πιο ανέμελη. Η δεκαετία του 80 για. Και είχε άλλες ποιότητες, είχε άλλα πράγματα. Και του 70 μετά δηλαδή, τη δεν Χούντα, ήταν αυτά τα. Είχε βγει μετά τη Χούντα μια περιπέτεια. Γενικώς όλος ο πλανήτης ήταν σε καλή. Σε μια φάση ανάπτυξης, να το πεις. Ναι. Πες το και έτσι, με τους δύο πόλους, Σοβιετική Ένωση, Αμερική, να έχουν την γνωστή ισορροπία. Κάθε μέρα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Ειδικά στην Ελλάδα, για τους γονείς, για τους παππούδες. Και αυτό όλο ήταν κάτι θετικό. Δεν περίμενε κανείς ότι αύριο θα είναι χειρότερη μέρα. Έχανες μια δουλειά, ήξερες θα την βρεις σε 2-3-4 μήνες, θα βρεις μια άλλη δουλειά. Απλά, ωραία πράγματα. Και τώρα. Έπεσε την αποζημίωσή σου. Την αποζημίωση. Έκανες δηλαδή, είχες να μείνεις δικαιώματα, είχες. Ήκα, να ζήσεις. Ασφάλεια. Ένσημα, συλλογικές συμβάσεις. Παλιά αυτά, παλιά. Ναι, καλά, ναι. Περασμένα. Από εκεί και πέρα άρχισε ο ξεπεσμός όλων αυτών λόγω των ανθρώπων καταστάσεων και της πασοκοποίησης όλων αυτών, γιατί μετράει και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά με αφορμή το κάψιμο του Μινιόν. Πότε, το 80 επισκάκι. Το 80. Το κράτος δεξιάς. Το κάψε ήρθε μετά. Τι μήνα, όχι, είχε έρθει το Πασόκ. Το 80 έρθει το Πασόκ. Ναι, λάθος. Ναι. Ναι, ήταν το ένα χρόνο μετά τον Οκτώβριο ήρθε το Πασόκ. Δεν ήταν κράτος δεξιάς, ήταν οι γνωστές τρομοκρατικές με ό,τι αυτό συνεπάγεται οργανώσεις και πράξεις που κάνανε τότε. Και. Το Μινιόν υπάρχει σαν κτίριο, ο Κατράτζος δεν υπάρχει σαν κτίριο. Είναι σταδίου και όλου. Ήτανε... Το Μινιόν νομίζω φτιάχνεται πάλι. Δεν ξέρω, κατά καιρούς κάποιος πάει εκεί να κάνει κάτι. Να. Είναι σε φιλέτο εκεί όλο αυτό το κομμάτι μέσα στο κέντρο της Άθρας. Ωραίο παιχνιδάδικο τότε, δηλαδή δεν είναι αυτά τα του κόλτου. Όχδος όροφος. Το 1 ευρώ, όλα αυτά. Με τις ηλίθιες διαφημίσεις, τα φθηνιάρικα, τα παιχνιδάδικα. Ήταν ωραία. Ωραίο παιχνιδάκι από τα παλιά, όπως και καλά τότε είχε κι άλλα ωραία. Δηλαδή ο Δαμίγος υπάρχει ακόμα που είχε ωραία παιχνίδια πίσω στο. Τα ξύλινα. Στα ξύλινα. Είχαν ουσία ρε παιδί μου, έμπαινες μέσα, είχε τρενάκια στημένα, τέτοια άλλη έγκλη. Ναι, και τα βλέπεις από κοντά ενώ τώρα. Παιχνίδια. Λόγω της παγκοσμιοποίησης των Κινέζικων που έχουν. Και πιο ουσία παιχνίδια. Ναι. Ξύλινα, μεταλλικά, όχι αυτά τα πλαστικά του κόλπου. Όλοι βλέπουν τέτοια παιχνίδια. Τότε τρενάκι στημένο να τρέχει δεν το βλέπεις πουθενά αλλού. Το βλέπεις μόνο εκεί. Μόνο εκεί, ναι. Ή αν το αγόρασες. Όποιος είχε, ναι, δεν είχαν όλη τη δυνατότητα. Πολλοί πήγαιναν στο Μινιόν για να δουν. Επίσης. Πήγαινες, έβλεπες, χόρτενες και γύριζες ή έπαιρνες κάτι υποδέστερο, όπως λέμε. Λοιπόν, και σαν σήμερα όμως γεννήθηκε η Edith Piaf το 1915. Πάρα πολύ. Κάπου εκεί γεννήθηκε ο Μητσοτάκης, νομίζω. Η Edith Piaf δεν ζει εδώ και 30-40 χρόνια. Ο Μητσοτάκης θα ζήσει άλλα 30-40 χρόνια. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. De rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. Είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει παλέψει πάρα πολύ για να είναι εντός των υποχρεώσεων που έχει στο μνημόνιο. Μπράβο! Έχουμε απόϊχο του Μινιόν. Βεβαίως, έχουμε εδώ σε μια, μήνυ σύσκεψη που κάναμε τον Νίκο του Σαπρανίδη, που είμαστε παιδιά της αλλαγής. Που γεννηθήκαμε στις αρχές δεκαετίας του 80. Θυμόμασταν ότι έχουμε πάει στο Μινιόν. Και λέμε τι λέει. Και είσαι κλασικός δημοσιογράφος. Όχι. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ δεν είπα ότι. Τι έγινε μετά, Δεν είπα το μετά. Ναι, μπαίνει μα βγάλει τρελούς. Πώς πήγαμε εμείς στο. Παιδί. Μετά δεν πήγαινα εγώ, εσείς που ήσασταν παιδιά, ξανά άνοιξε μετά. Βέβαια, ξανά άνοιξε. Για οικονομικούς λόγους. Και έγινε στο 98. Ναι, επειδή χρεοκόπησε. Γιατί μας θέλει ένα μεγάλο οίκο που έχει στόχο, λέει, μέχρι του χρόνου, τον άλλο χρόνο να το ξανανοίξει. Το 18. Το 18 ή δεν ξέρουμε πώς θα το. Μπορεί να είναι και Μινιόν. Κανονικά πρέπει να είναι Μινιόν. Ναι, δεν ξέρω πώς θέλει ο μεγάλο αυτό. Το 18 έχει μεγάλη επίβολα σχέδια, λίγο σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν βγούμε στην ανάπτυξη. Αυτά πιάνουν στον κόσμο. Αυτά πιάνουν. Όσο πιο μεγάλη επίβολα το σχέδιο, τόσο πιο πολύ τσιμπάει ο κόσμο. Πες του τάπια στα όνειρα. Έχουν σταματήσει βέβαια οι κατασκευαστικέ. Θα γίνετε όλοι πλούσιοι σε 6 μήνες. Θα ψηφίσουν όλοι κανονικά. Εδώ άλλο ο Σόρο λέει έχει κάτι δι. Δεν αφαίρε. Γιατί δεν κάνει μια οικονομική. Και τα πιστεύουν. Μια οικουμενική ο Σόρα με το Λεβέντι. Ανοίγει γραφεία στι περιοχέ και πάει μέσα κόσμο, το ξέρει. Και κάθονται αυτοί και πίνουν εκεί. Έχει γραφεία, του βλέπω, γιατί έχουμε και στην Ηλιούπολη τέτοιο. Πάει κόσμο. Σόρα. Ναι. Και τι κάνει. Ελλήνων έλευση, αυτό πώ λέγεται. Πολιτευτή, τι θα κάνει. Ξέρω εγώ τι σημασία έχει. Μήπω να έχει τον πολιτικό λόγο. Και έχει απ' έξω ότι μα χρωστάνε εξακολουθεί. Ο Λεβέντι στον πολιτικό λόγο, το επιχειρηματικό, το οικονομικό, α πούμε, να το έχει ο Σόρα. Κάπου να μπει Κυλιακόπουλο, δεν ξέρω όλοι αυτοί, Ελένη Λουκά. Όλοι αυτοί, ο Κυριάκος ταιριάζει. Ταιριάζει ο Κυριάκος αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω, ναι, και ο Άδωνης. Αυτές είναι οι εφεδρείες της χώρας. Ζαβεί όλων των εφεδρείων. Θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί θα αξιοποιηθούν. Τώρα που είπες Κυριάκος. Ναι, αλλά με άλλους συσχετισμούς τώρα. Εννοείται. Να είναι μπροστά ο Λεβέντης. Εννοείται. Μάλλον θα είναι ο Λεβέντης. Έχει πει θα πάρει 20%. Ο ίδιος το λέει. Mm-hmm. Και επίσης έχει γνωριμίσει ο Λεβέντης που μπορεί με δύο τηλέφωνα να λυθούν τα προβλήματα. Δεν τα κάνει όμως, δεν τον δεν θέλετε. Δεν θέλετε να λυθούν τα προβλήματα. Δεν του έχουμε δώσει εντολή να κάνει τηλέφωνο. Mm. Είναι περαστικό και όσο να είναι το φοβάται. Είναι σαν το φάρμακο για τον καρκίνο που το έχουν βρει αλλά δεν το δίνουν. Μπράβο, αυτά. Κατάλαβες. Δεν τα λέτε. Πόσα πολλά έρχονται και γίνονται όλα ένα. Ναι, μα δεν τα ξέρω εγώ. Ας μείνουμε στην Κυριάκο, ναι, ναι. Που είναι κάτι πιο ρεαλιστικό. Θα ακούσουμε κάτι ξύλινο στα όρια του ανέκδοτου. Με το που θα κερδίσουμε τις εκλογές, θα εφαρμόσουμε άμεσα ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων που θα δείξουμε σε όλους ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε μια δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Okay. Πόσες φορές το έχουμε ξανακούσει okay. αυτό. Εμπροστοβαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε έτοιμοι και ξεκινάει η επανεκκίνηση της οικονομίας. Πόσες φορές δεν το έχεις ακούσει από τον Τζίπρα, από τον Σαμαρά, ότι με εμάς θα πάρει μπρος η οικονομία και θα βγούμε στο ξέφωτο. Είδες τις παλιές επιτυχημένες συνταγές. Γιατί αν ήταν σοβαρός ο Κούλης και όλοι αυτοί, θα λέγανε θα πούμε κάτι καινούριο. Μην πούμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, λένε τα ίδια γιατί σου λέει αυτά πιάνουν, αυτά θέλει να ακούσει ο λαός. Οπότε λανσάρουμε τα ίδια. Επανεκκίνηση και εμπροστοβαρές και ανάκαμψη της οικονομίας. Καλά, έχει λογική τώρα και το κομπιούτερ. Κάθε τόσο κάνεις ένα update, σου λέει επανεκκίνηση. Ναι, ναι. Τώρα, άμα γίνει ένα update, δεν θα κάνουμε επανεκκίνηση οικονομία. Σωστό. Έχει αρχίσει αυτή η οικονομία τόσες φορές. Τερματίζει πάλι από την αρχή. Ξεκινάει με το που αναλαμβάνει ο κάθε πρωθυπουργός. Έχει παραλάβει ένα ψηλό χάος από τον προηγούμενο. Στο τετράμινο, πεντάμινο και ανάλογα τις πολιτικές εξελίξεις αρχίζουν και βλέπουν φως όλοι αυτοί. Αυτοί και μόνο αυτοί. Ενώ έχουν βάλει 15 νέους φόρους στους από κάτω. Τα νούμερα δεν βγαίνουν, φταίνει φόροι καταρχήν και μετά όλα τα άλλα. Παρ' όλα αυτά αρχίζουν μετά τα παρακάλια στο Κνουδούνου του, στην Τρόικα, ότι πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς τα πράγματα και. Ο Κυριάκος τα έλεγε αυτά όταν ξαφνικά. Για μένα πολιτική δεν είναι ούτε δημόσιες σχέσεις, ούτε σχόλια στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη. Ζει. Κι άλλος που πνίγεται. Ζει. Θα ζήσει τα χρόνια του μπαμπά του. Κατάπιε από το σάλιο του, γιατί ναι, πνίγει. Αυτοπνίγηκε. Θα τον μελέταγε τώρα μάλλον. Ποιος άλλος να πει κακό για τον Κούλη, δεν υπάρχει. Δεν έχει. Η τώρα, ναι. Ο Τσίπρας δεν νοιάζεται, τον βοηθάει όσο μπορεί. Οπότε τα πάνε μια χαρά. Άρα η Ντόρα κάτι θα μελέτησε για τον αδερφό της. Κάτι νομίζω, κακό εσύ, και πνίγει και το παιδί. Τον αγαπάει τώρα και είναι περήφανη και τα λοιπά. Σύμφωνα με δήλωσή και αυτά που συνήθως λέμε. Όπως λένε και οι συμβολιογράφοι, σύμφωνα με δήλωσή του. Ναι. Κατά δήλωσή της τον αγαπάει. Δήλωσε ρητός. Δήλωσε ρητός ότι αγαπάει τον Κούλη. Στην τοποθεσία σπίτι της. Στην τοποθεσία στο διαόλου τη μάνα. Τύπου. Και παραπέρα. Άλλο ένα ηχητικό έχουμε από τον Κυριάκο. Μάλλον είναι τρία ηχητικά σε ένα. Νιώθηκε αυτός συγκινημένος στην τοποθεσία Γιάννενα ή δεν θυμάμαι σε ποιες άλλες τοποθεσίες. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα. Είναι η πρώτη μεγάλη πολιτική ομιλία που κάνω στην Κρήτη. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση που είμαι σήμερα εδώ πέρα μαζί σας στην Ήπειρο. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ πέρα στη Θράκη, στην Κομωτινή. Για να συγκινηθείς θα ανάγκη να κάνεις τόσα ταξίδια. Μα δεν μπορείς να συγκινηθείς στην Γλυφάδα, δεν μπορείς να συγκινηθείς εδώ. Αφού τον συγκινούν γιατί στο πάει. Στο Μοσχάτο. Γιατί πάει αφού συγκινείται. Κάτσε εδώ ήρεμος να έχει το γέλιο το χαζό αυτό το μόνιμο. Πώς είναι να συγκινήσει. Α. Έχω τραβήξει εγώ συγκινήσει στη ζωή μου. Θα το πει, θα το πουλήσει κάποια στιγμή. Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ τη συγκίνηση τη Κρήτη, που ήταν ίδια με τη συγκίνηση τη Ηπείρου και ίδια με τη συγκίνηση τη Κομωτινή, γι' αυτό είπα και αλλά το με άλλο αέρα. Με άλλο αέρα. Ναι. Να δει τι τραβάει ένα πολιτικό πριν φτάσει πώς να κυβερνήσει. Ο Κυριάκο. Ναι. Τι τραβάει το κόστο, πόσο βαριά είναι αυτή η δουλειά. Δεν πληρώνει. Να γυρίζει Ράκο τώρα σπίτι του. Μα να πηγαίνει ένα ταξίδι και να έρχεσαι. Εσύ πα ένα ταξίδι το καλοκαίρι και έρχεσαι καλύτερο. Χαίρεσαι. Γεμάτες μπαταρίες, θες βλέπεις. Αυτός πάει και έρχεται ράκος από τη συγκίνηση. Δεν πήγε ταξίδι όμως, είναι δουλειά. Δεν πήγε. Έστω και για δουλειά. Πας καλά, αλλά έχεις παραστάσεις. Δεν έχεις διάβλεξη. Επειδή συζητούσαμε πριν όλα αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις, λένε, ξελένε, οι υπεύθυνοι πολιτικοί, οι παράγοντες πουλάνε παραμύθια στον κόσμο, ας ακούσουμε κάποιον που τα περιγράφει τόσο καλά, γιατί τα έχει κάνει και τόσο καλά. Έπρεπε λοιπόν να επινοηθεί και να σχεδιαστεί στην τελευταία της λεπτομέρεια μια άλλη αφήγηση. Μπας και γλιτώσετε την εκλογική συντριβή που δεν το βλέπω. Έτσι επινοήσατε το κοινωνικό μέρισμα, το πλεόνασμα του πλεονάσματος, τα νέα Greek Statistics, Έτσι επινοήσατε την περιβόητη έξοδο στις αγορές που ήταν έξοδο στο δανεισμό και κυρίως προσπαθήσατε να ξαναστήσετε το παραμύθι ότι τα μνημόνια τελειώνουν, ότι η ανάπτυξη έρχεται. Αμάν, αυτό το σήμα, το... Τι συνέβη? Τίποτα. Στα αυτιά μας. Στα αυτιά μας. Τι ευχάριστα. Δεν είναι. Τι ωραία. Αυτό παθαίνουμε κάθε φορά με τις διαφημίσεις. Αυτές οι καραμούζες. Αυτές οι καραμούζες έσκασαν. Δεν ήταν τίποτα. Να μείνουμε στην ουσία. Τον όσον... στον ήχο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Αποσυντονίζονται και τα μηχανήματα που συντονίζουμε. Αυτά που ακούνε. Ναι. Άκουσε τον Τσίπρα να λέει είναι παραμύθια όλα αυτά. Μιλούσε για τους προηγούμενους. Τι να κάνει. Χέρι είναι ανθρώπινο. Ταράζεται. Λογικό είναι. Πάει στο δίπλα κουμπί. Το κουμπί, παιδί μου, μόνο του. Ο Τσίπρας όμως που περιέγραφε πολύ ωραία αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Τα είχαν γνώση όταν ήρθαν αυτοί, γιατί κάποιοι λένε ήταν. Είχανε, όταν τόσο πολύ έχει μελετήσει τον αντίπαλο, ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μελετήσει τον Σαμαρά. Και σε κάθε βήμα του Σαμαρά, από πάνω, σφυριά χτυπούσαν, τον μελετούσαν με μικροσκόπιο. Και πολύ καλά οι λόγοι του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια καταγραφή αρνητική όλων αυτών. Και ήρθε και κάνει ακριβώς τα ίδια. Πουλάει τώρα το ίδιο παραμύθι και τάζει εξόδους της απρόθυμα. Να το πούμε. Απρόθυμα και με βάρος. Στο λόγο του με ράθυμο ύφος. Και με βάρος. Είναι η ράθυμη και η πρόθυμη. Έχουμε το δίλημα, είναι πολύ σημαντικό. Αποστόλη, πρέπει να σκεφτούμε πριν να αποφασίσουμε. Δεν είναι έτσι. Η ράθυμη. Για ταινία. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Η ράθυμη και η πρόθυμη. Η ράθυμη και η πρόθυμη, τα δύο βουνά μαλώνανε. Τώρα διαφημίσεις και το ευχάριστο σήμα που ακούσαμε πριν. Κατεβάστε τα χεράκια που μου έχει κάτσει με κάνουμε. Το που άκουσες τιτανικό με τον Νίκο από πίσω. Μα να μην κάτσουμε στην ακροθαλασσά. Άλλη Winslet και άλλος Λεονάρντο Ντικάπριο. Ντικάπριο το πρόλαβα. Ποια λέω, ποια... Στο καράβι εκεί, στη Μπλόρη. Στην Μπλόρη, ποια ακρογιαλιά λέει, όλα θάλασσα. Ακροθαλασσιά. Ακροθαλασσιά. Σαν σήμερα βγήκε το 1997. Ο Τιτανικός. Ναι, ναι. Μα θα κάνουμε σαν σήμερα και για το Τιτανικό. Πας καλά και εσύ με τα μυαλά σου. Ναι. Πάω γιατί? Καλά με τα μυαλά μου. Α, εντάξει. Τέλεια. Σύμφωνα με δήλωσή του. Ναι, σύμφωνα γιατί, κατά δήλωσή του. Και άλλες ταινίες βγήκανε. Αυτή μας αφορά. Γιατί μας αφορά. Γιατί για κοίτα γύρω σου. Α, αυτό. Που δεν υπάρχει και κανείς να μας σώσει. Να πιαστούμε από κανένα ξύλο. Τουλάχιστον εκεί σώθηκε η Winslet. Ναι. Σωστό. Η οποία σύμφωνα με δήλωσή της και αυτή πέρυσι χωρούσε να ανέβει ο Ντικάπριο. Χωρούσε τώρα. Αλλά το κάνω κάμερο. Μπορεί έτσι. Το βάρος όμως να μην άντεχε. Χωρούσε, αλλά μπορεί να μην άντεχε. Το βάρος να βουλιάζει. Απαντή τότε. Ναι, και αυτός τον είχε βαρβάτο. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Από εδώ τελειώνουμε με αυτά τα ευχάριστα. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 11 παρα 10 αμέσως μετά τα σύριαλ σήμερα και αύριο. Μετά διακόπτουμε για 15 μέρες και επανερχόμαστε το Γενάρη. Γεια σας. And last for